сабе год 400 назад у беларускім горадзе Рагачове небагаты, але добрага роду шляхціч па прозвішчу Гервасій Выліваха. Быў ён з калена да воінаў, з клана мячоў, а якога герба за даўнасцю год забылася. Усёй маёмасці яго было замак развалюха, некалькі коней, латы ды меч, ды яшчэ шахматная дошка. Але затое быў ён багаты сябрамі і не абдзелены жаночай увагай. З сабою быў дзівосна гожы і пяшчотны, а паводзін самых заганных. Хобаль, залётнік, піяка, задзіра, біток, бабздыр несамавіты. Не было на ўсёй зямлі беларускай падобнага яму. Ляхі такіх завуць завалі дрога. А мы, людзі роду крывіцкага, адарві рог. Бо некалі кажуць, такія ў самога Люцыпара рог сілком аддзерлі і зрабілі з яго келіх для пітва. Вады налеш, і сілаю самога рога робіцца гарэлка. І сябры ў яго былі адпаведныя: Андрэй з Брачыславічаў, Кірык Балабан, Галляш Вясна, ды яшчэ Іра Францішак, на служэнне надзелены вёскай Мазурыкі. Родам багемец, але п'янюга і бабскі лісівец на трох беларусаў. Толькі ўсё і працы ў іх было, што цягацца па корчмах і шынках, ды па навакольных замках, калі гаспадара няма дома. Піць віно, як Дняпро п'є друць, ды дзярбаніць на лютнях і кімвалах багамерскія песні. Хацеў Міхал баляваць, хацеў Міхал піва мёду на выгоду, войда шляхцюкамі баляваць. Неяк жылі, ставілі і бераглі дзяды і прадзеды мёд і віно, і выпіць яго за адно жыццё было цяжкавата нават Выліваху. У лясах была жывая закуска, касулі ды туры. На балотах свіязі, кражныя чагронкі, гразавікі, сярухі, шылахвосці. У рэках судакі, балабы, самы, сіклы ды міроны, падусты, выразубы, язі ды галаўні, ляшчы ды бялёзны, страдалы, гусцёркі, свінні вадзяныя, сцярляткі ды шчупакі. І з іншым неяк абыходзіліся. У той час Магілёў з Рагачовым нават у Вільню пастаўлялі гатовае адзенне. Краўцоў было грэблю масці, так што порты, чугі ды плашчы абыходзіліся танна. Набяруць гарэлкі, паедуць у лугі, дзіка заб'юць, ды на лаўцах пякуць дзічыну, ды песні гарлаюць. Вот і ўсё іхняе набажэнства пану Богу за тое, што даў ім жыццё. Нораў у гэтай грамады быў дняпровы. На вярсту 500 сажаняў звіву. Так што ніколі не ведаеш, чаго ад іх чакаць. Наб'юцца, ды конныя скручы ў Дняпро скачуць. Або купяць за 3 шэлігі плыт. Усцягнуць на яго майно, ды бочкі з божою слязою. Захопяць всіх дзяўчат з вясёлай слабады, ды сплывуць так аж да Лоева. А мужам гарадскім у гэты час хоць ваўком вый. З Лоева вяртаюцца на конях, мечаных гетманскай клейнай. І кажуць па-рознаму, то падарылі, а то купілі, плыт спрадаўшы, ды яшчэ смяюцца бессаромна. 2 разы староста накладаў непарушную пячатку на іхняе дабро за нясплату пазычана. Думаў, сыдуць і ціха стане ў месце. То адзін раз яны загналі бацьку Палавуса, што 10 год са сваёй гайнёю па наваколлі блукаў, і якога староста з войскам спаймаць не мог. Загналі і забралі ў яго весь скарб. А другі раз яшчэ мудрэй прыдумалі. Біскуп Смарагд ездзіў па наваколлі, зачыняючы грэцкага абраду цэрквы, а дабро іхняе рабуючы. І ездзіў пёс касароты як мамай. Наперадзе сам з войскам, а за ім абозна рабаваны. То яны 2 разы футры, залатыя дараносіцы, ахвярнікі, крыжы святыя ў яго адбілі. Божую справу зрабілі, але не для славы Божай. Так і не выкурылі іх з гнёздаў. У багатых, але пацёртых уборах, светлавокія, заўсёды на падпітку, Вакол лірни гуди дудний ров. На сьодлах жанчини, на плячах соколи. У серцях нема божого страху. Рогачовська громада все мужи статечные рации, дякуючи им стратили человечее подобенство. Уже нібы не человечая сборня сидела у раде и на копе, остаток голенастых оленев. И не глядели гэтые олени один одному в очи от великого сором. А добрали яны жонок у пана земского писара, и у пана ловчака, и у пана старосты, и у пана кашталяна, и у пана наглядчика. А сам Гервасій Выліваха звёў і паіў вельмі многіх і нават каханку палкоўніка Чыжа. Палкоўнік спаймаў іх і кінуўся быў біць, то яны палкоўніка напаілі пад прымусам і п'янага паезлі ў госці да рагачоўскага пробашча, дзе палкоўнік з пробашчавай аканомкай аскаромеўся, учыніўшы свальны блуд. Пробашч раніцою з гарачкі ды болем у галаве пакутваючы закаціў у імшу, і ў той імшы пана Чыжа пракляў у імя рымскай царквы да 9-га калена. А потым здарылася дзіва. Знайшлі на замкавым падвор'і срэбную скрынку, якая ўпала з неба. Так нядаўна ўпала, што яшчэ цёплая была. А ў скрынцы – каштоўнасці. А на скрынцы – надпіс, што ўсё гэта дасылае святы Юры таму з горада, хто не парушыў ніводнага з Божых запаветаў. Над гэтай скрынкай шчапіліся ўсе – і замкавыя вялікія людзі, і касцельныя, і людзі царквы. Кожны хацеў давесці, што гэта яму, а таму ўсіх іншых паплюжыў і выкрываў. І выявілася, што толькі садомскага граху ў горадзе і не было. І так гэта было брыдка, што сяляне пасля таго цэлы год баяліся ездзіць на торг. Калі ўжо там такія начальныя людзі, ледзь не захірэў горад. А скрынку тую, як выявілася потым, аб чым і дакумент быў завераны і схаваны ў ларніка, зрабіў магілёўскі залатар Мацюшка. А каштоўнасці ўсе чыста былі непраўдзівыя. Вось табе і Юр'єў тэстамент. Каменні тыя замовіў Андрэй Брачыслаіч, а скрынку сам Выліваха. Дзіўны быў іхні хаўрус. Коней любілі, як татары ці ўгры. Сабакары былі горш за ангельцаў. А ўжо што да жаночага полу? Ратуй нас, пане Божа, і злітуйся, гэткія антыхрысты. Вербенай валасы намосцяць, ды пад камяніцы да паняў. У вочы глядзяць, як анёлы, а ў саміх ніжэй спіны хвост д'яблаў. І словы ж аднекуль бралі. Сонца ты маё астатняе, лада мая, ветразь мой на шляху да вечнага выратавання. А ноздры ў саміх, як у коней трапечуць. Калі б перад каралём Жыгімонтам пала столькі замкаў, колькі перад імі жонак, кароль бы ўладарыў паловаю свету. Але каралю шанцавала не так. Нічога ім не маглі ўчыніць. Нават калі Гервасій Выліваха зрабіў замах на жонку магілёўскага Войта. Войт быў па ўзросту скупаваты, а жонка ў яго была добрая. Чаго не папрасі, не адмовіць. Няшчасны быў горад. Зусім нядаўна яго крымчакі абрабавалі і спалілі. За 27 год перад гэтым тое самае зрабіла маскоўская радзь. Досыць, здавалася б, дык не, свой унутраны знайшоўся татары. Брыдкі богу Гервасій. На духовным судзе всю кампанію сараматіў біскуп. Казаў, што смущаюць яны народ самім сваім існаваннем, бо прымушаюць сумнявацца ў бясхібнасці Бога. Усё ж, маўляў, яны Божыя стварэнні. Дык атрымліваецца, усяведны накшталт дрэннага ганчара? Яны, аднак, не спалохаліся. І дагмат бясхібнасці Бога падсеклі пад корань.